राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 14 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम क्या है? ये मानव शरीर प्राप्त हुआ, अब हमारा खास काम क्या है ये सोचना चाहिए। अभी तक जितनी बातें सुनी है, पढ़ी है, समझी है, विचार किया है, इसने किस नतीजे पर हम पहुंचे हैं और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, खास काम हमारा क्या है ये सोचने की जरूरत है। खास बड़ी आवश्यकता है इस बात की। है तो आपके स्वयं सोचने की, परंतु मेरे कहने के लिए कह दिया तो मैं कहता हूं, अपनी दृष्टि से सर्वोच्च जो अपनी स्थिति है, जैसे आपने दान कर रखी है, जीवन मुक्ति की अवस्था है, विदेह केवल की आवश्यकता है, प्रभु प्रेम की आवश्यकता है, भगवान के दर्शन की आवश्यकता है, अपने उद्धार की आवश्यकता है, अपनी अटकल से ऊंची स्थिति ऐसी होती है, हो सकती है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए। इस शरीर से जो हो सके, ऊंची से ऊंची स्थिति आपने अटकल लगा रखी है, वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसमें तो आपके संदेह नहीं होगा, और होगा तो पूछ ले, कोई हर्ज नहीं है, समुदाय में पूछ ले, एकांत में पूछ ले, जैसा उचित समझे पूछ ले। वो वास्तव में ऐसी ऊंची स्थिति हमारी कैसे प्राप्त हो सकती है, केवल उसके लिए उत्कंठा जागृत कर ले। जैसे एक श्लोक आ गया याद, शतम विहाय भोक्तव्यम, शोकाम पड़ा एक तरफ, एक तरफ भोजन करना है, भोजन का समय हो गया है, तो सौ काम छोड़ करके भोजन कर देना चाहिए, और हजार काम इधर है और वो हजार काम बिगड़ते हैं, स्नान का समय हुआ है तो हजार काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, और एक तरफ लाख काम बिगड़ते हैं, एक तरफ दान देना है तो दान देना हो तो लाख काम छोड़कर दान देना चाहिए, और करोड़ काम इधर बिगड़ते हैं और इधर भगवान का स्मरण है तो करो काम बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत। तो ये बात एक शास्त्र की आपको बताई, इस तरह से अपने को कितने काम बिगड़ते हो, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, उसमें भी ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो चौथी भूमिका से संतोष नहीं करना चाहिए, पांचवें छठी सातवें सातवीं भूमिका तक अटकना नहीं चाहिए, कितने काम हो चाहे हम कर सकते हैं, दीखता है ऐसा हो सकते हैं तो फिर कोई काम नहीं करना है, पहले उसी सातवीं भूमिका को प्राप्त करना है। ऐसे भगवत साक्षात्कार के लिए कि भगवान के दर्शन सबसे उत्तम हमारी दृष्टि में है, तो अपना उद्योग पूरा उसी के लिए कर देना चाहिए, और ऐसा विचार हो जाए कि परम प्रेम प्राप्त करना ही सबसे ऊंची चीज है, तो उसी के लिए उद्योग करना चाहिए, उसके लिए तत्परता से लग जाना चाहिए। जैसे कैसे शास्त्रों को देखो, संतों को देखो, किसी के संग से, किसी के प्रश्न से अगर हो सके तो उसकी प्राप्ति कर लेना चाहिए। अगर वो प्राप्ति न भी हो सके, अपना उद्योग पूरा कर लेना चाहिए। मनुष्य को अपना उद्योग करने की जिम्मेवारी है, फल प्राप्ति में नहीं है। फल प्राप्त होना आती बात नहीं है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योग ही अपगम्य थे, एक सांख्यंश योग पश्यति। एक मत्या सम्यक उभयोर विन्दते फलम, दोनों का फल प्राप्त हो जाए तो असली तत्व की प्राप्ति के लिए हमें तत्परता से लग जाना चाहिए। अपना समय, सामर्थ्य, समझ और सामग्री को बचा कर नहीं रखना चाहिए। समझ को भी साथ ना रखे, सामग्री को भी सब बचा करके ना रखे, समझ को भी बचा करके ना रखे। सामर्थ्य है, समय और सामग्री है, समय है, सारों को अपनी पूरी की पूरी लगा करके खूब समय से लगा देना चाहिए। फिर प्राप्ति हो न प्राप्ति हो इसकी चिंता नहीं करनी है, अपना समय पूरा लगा देना है। ये खास बात है। अभी सोचा हूं क्या कहें तो ये बात आई मन में, ये खास बात है। जो जहां है, जो भाई जिस अवस्था में है, जैसी परिस्थिति में है, जैसी अवस्था में है, उसी अवस्था से इसमें लग जाना चाहिए। अपनी चेष्टा से कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप होगा मरते समय, कहते मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पश्चाताप होगा। और इसमें तत्परता से लग जाओ आप, पूरे के पूरे लग जाओ तो पीछे रोना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। तो भाई हमने उद्योग पूरा कर लिया, संतोष होता है। फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, उद्देश्य हमारा पूरा सिद्ध हो चाहे न हो, परंतु हम अपने और कसर कसर नहीं रखेंगे करने में उसी प्राप्ति में, तो न प्राप्त होने पर भी संतोष होगा और प्राप्त होने पर संतोष होगा, इसमें संदेह नहीं है। और इसमें अगर हम नहीं लगाएंगे तो पश्चात होगा, वह पर हमने किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर लेते तो हो जाता, ऐसा कर लेते तो हो जाता, ऐसी बात जो पीछे रहती है वो ना रहे, तो इससे बड़ा संतोष रहता है, संतोष होगा। एक खास बात है ये, इसलिए किसी से ही किंचित मात्र भी दब करके करके छोड़ना भी चाहिए। कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करना चाहिए, सबसे मुख्य बात ये है। तो कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, जो ही आपने समझ लिया है कि ध्यान है, एक जप है, एक प्राणायाम है, एक सत्संग है, एक स्वाध्याय है, एक पुस्तकों का पढ़ना है, एक किसी से लेना है, किसी के पास जाना है, किसी से सीखना है, जो मन में हो कि ये हमें दिखता है ऐसा, उसमें लग जाना चाहिए। खास बात है ये, और तत्परता से लग जाना चाहिए एकदम, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं, प्राप्त हो तो न प्राप्त हो तो। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर मातृ संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता से आवश्यकती न हो उसमें। जिस वास्ते योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म करो, निर्विकार होकर के उसमें लग जाओ। किसी संग करना हो तो वो संग करो, किसी महात्मा के पास जाना तो उनके पास चले जाओ, किसी शास्त्र को पढ़ना हो तो उस पुष्प को पढ़ लो, किसी ध्यान करना हो तो ध्यान में लग जाओ, प्राणायाम करना हो तो प्राणायाम में लग जाओ, एकांत में चिंतन करते एकांत में चले जाओ। उनसे कोई मुख्य दूसरा काम दिखे तो उसमें लग जाओ, नहीं तो आपका ध्येय असली उसमें लग जाओ। चाहे धन कमाने गए, आपने ध्येय बड़ा धन कमा लो, भोग भोग लो, ये बात बढ़िया नहीं है। तो वो ना धन संग्रह करना ये कोई बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि यही रह जाएगा भोगने वाला शरीर, यही रह जाएगा धन भी यही रह जाएगा, ये असली चीज नहीं है। पर यही धरती क्या बोले हमारे तो यही धरती है, यही कर लो। मिनिस्टर बनना हो तो वो कर लो, क्या मैं तो मिनिस्टर बनना है वो कर लो, बने न बने हाथ की बात है। गीता कहती माँ फले सुखद आचर, परंतु अपने उद्योग कम नहीं रहना चाहिए, अपनी तरफ से ढिलाई नहीं लानी चाहिए। बड़ी शांति मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा संतोष होगा। यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यत्न करने पर भी उसी की सिद्धि नहीं होगी तो हम क्या करें, हमारा दोष नहीं है। हमने अपनी शक्ति को बचा करके नहीं रखा, उसमें तत्परता से हमने अपनी शक्ति लगा दी, अब क्या करो और क्या करो। ये बात खास, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, इसमें कोई शंका हो संदेह हो तो पूछ लो। आपको जहां ठीक दिखता हो, जैसे ठीक दिखता हो, उसके अनुसार लग जाना चाहिए। फिर कोई परवाह नहीं, फिर ना हो को हो ऐसी कोई चिंता नहीं। अपने पूरे पूरे लग जाए ये ठीक है ना। साध्य आपका वो साध्य आपका लिखो और साधन पद्धति भी आपकी रखो, परंतु आपके ये ध्येय आपका होना चाहिए। अब इसको मैं समझता हूं आप ठीक ही समझते होंगे, इसे बढ़कर और बात क्या है। लक्ष्य आपका हो, ये लक्ष्य हमारा तो इस जीवन में ये करना है, क्योंकि शरीर का पता नहीं है, ना स्वास्थ्य का पता है, ना संयोग का पता है, ना इस वृत्ति का भी पता है। हरदम ऐसा उत्साह रहेगा कि नहीं रहेगा इसका भी पता नहीं है, और संग भी कोई अच्छा दिखे तो वो भी कितना दिन रहेगा कहता है इसका भी पता नहीं है। शरीर का भरोसा नहीं कितना दिन जिएगा, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं है। किसी की मदद से अगर उसका स्मरण करना तो मदद भी वो रहेगी कि नहीं रहेगी, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पता नहीं है। सच्चे हृदय से इसमें लग जाना चाहिए, फिर पश्चाताप नहीं होता। अपने पूरा उद्योग कर ले फिर पश्चाताप नहीं। जवान बेटा बीमार है उसके लिए किसी वैद्य को डॉक्टर को बुला देना चाहिए, पैसा लगे तो लगा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि भाई मन में रह के क्या करें, हमको बुला लेते दिखा देते गलती करी। पैसों का संकोच करोगे तो पछताता होगा कि पैसों के लोभ के कारण से हम डॉक्टर को नहीं बुलाया, हमको वैद्य को नहीं बुलाया, हम औषधि नहीं ली, हमने ये गलती कर दी, आलसी कारण से हम गए नहीं, उद्योग नहीं किया, तो पछताता रहेगा। गीता ये बात कहती है वो काम पूरा कर लो फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। और भी कहते हैं सो परत्र पाव ही से धुन धुन पछिता, काल है कर्म ही ईश्वर, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाए, तो उनको मिथ्या दोष लगाना नहीं पड़ेगा। अपनी तत्परता से उसमें लग जाओ, सार बात है ये। अभी सोचा तो यही मेरे मन में आई, पहले सोचा नहीं मैंने, अभी सोचा भी क्या है, तो खास बात है ये। अपनी शक्ति को बचाकर मत रखो, अपने समय को बचाकर मत रखो, अपनी समझ को भी बचाकर मत रखो, और अपनी सामग्री है उसको भी बचाकर मत रखो। पीछे कर लेंगे ये मत रखो, करना अभी है, होगा जैसे हो जाएगा, ना होगा क्या करें। अपनी तरफ से ढील मत करो, लिहाज में मत आओ कि यहाँ आ गए तो यहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, सत्संग से चला गया, ये बिल्कुल लिहाज मत रखो किंचित मात्र। तो अपने अपना काम करना है, लोग क्या कहे क्या नहीं कहे उसे क्या मतलब है भाई, हमें तो अपने काम से मतलब है, ये समझ लो। फिर परवाह नहीं, प्राप्त हो न हो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारी दृष्टि से। और इसमें आपको कोई बढ़िया मालूम देती हो तो बताओ, वो करने में हमारा आग्रह नहीं है, हमारा तो मन मारे जैसे कह दी आपको सामने रख दी, इससे बढ़िया बात किसी की मालूम दे तो बताओ, हम भी सीखने लगे, हम भी ख्याल कर लेंगे। मैं कोई चाला किस बात नहीं कहता हूँ, सीधी सरलता से कोई बात मिल जाए, युक्ति युक्त उपादेयम वचनम बालकादपि, शास्त्र कहता है युक्ति युक्त बात बालक की हो तो बाल लेनी चाहिए, और अयुक्त यदुक्तम पद्म जन्मना, ब्रह्मा जी कहने तो क्या हुई बात ठीक नहीं करेंगे। प्रमाण लेना हो तो वेद स्मृति ही सदाचार स्वस्य से प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधम प्रावो साक्षात धर्म से लक्षणम। वेद स्मृति और सदाचार और स्वस्य से प्रियम चार चीज है, वेद की वाणी मिल जाए, स्मृति की वाणी मिल जाए, और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण मिल जाए, सम्मति मिल जाए, और अपने भी विचार करके ठीक है, ये चारों मिल जाए तो निश्चिंत हो जाओ, ये निर्णय करने के लिए शास्त्र ने कहा है। ये तत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, धर्म का लक्षण है ये। फिर संदेह क्या, अब इससे नहीं मिले इससे बड़े लाभ कहां से, वेदों से स्मृतियों से बढ़कर क्या लाएंगे, महात्माओं के आचरण से बढ़कर क्या लाएंगे, और अपने भी विचार से निर्विवाद रूप से जस्ती तो उसे बढ़कर कहां से लाएंगे, कहां जाएंगे, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है एकदम। जब संदेह हो इसमें तो आप निसंकोच बोलो, मेरे को भी सूझ मिलेगी, मेरे को अभी अभी कोई सूझती नहीं है बात, आप मेरे तो सूझ मिलेगी मेरे को भी, जो निसंकोच कहो, मैं तो बहुत आप लोगों से सीखता हूं तो वो सूझ भी मिलेगी हमें। हमारी ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता हूं वो ठीक है और दूसरा कोई जानता नहीं है, ये मेरी भावना नहीं है, मेरे को बात अपनी अच्छी लगती है, ये तो सबको अच्छी लगती है, जैसे कविता लिखे लागना लिखे सरस हो अथवा बहु फीकी, ऐसे अपनी बात तो सबको अच्छी लगती है, तो मेरे को भी मेरी बात अच्छी लगती है, परंतु ये मेरी प्रकृति है, मेरी बात अच्छी लगती है, उनसे अच्छी जैसे तो मेरे छोड़ने में जोर नहीं आता है मेरे को। कई आदमियों की ऐसी बात देखी है मैंने, वो अपनी बात छोड़ सकते नहीं, परवशता होती है, मेरे इतनी परवशता नहीं है स्वभाव में, अगर बढ़िया बात दी गई तो छोड़ो ये बात अपने ये ले गए, आप कह दो तो पता लगेगा मेरे को, क्या पता आपकी क्या धारणा है, इस बात से निसंकोच भाव से कह दो, उस विचार करूंगा आप कहने से मान लूंगा ये तो नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि सबकी अपनी ठीक रहती है, तो कहने मात्र नहीं मानूंगा, विचार करूंगा ठीक दिखेगा तो मेरे छोड़ने को कोई जोर नहीं आता, आपको मानने में कोई जोर नहीं आता मेरे को। कई आदमी पकड़ी जाती बात वो छूटती नहीं है, बहुत उत्तम है, करो अपनी अपनी दृष्टि से, कोई सम्मति दे न दे, किसी के जैसे न जैसे हम क्या करें, हमारी दृष्टि के क्या करें, हम बाध्य हैं क्या करें, और जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, वो अधिक कहां से लावे। अब मेरे से कहो तुझी दूसरी बात पूछो तो मैं दूसरी बात कहां से पूछू, कहां से सुनाऊ, कैसे कहूं, हमारी दृष्टि से ये बात है। तू नम यथेत न पतेदन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक तूर्णम, यानी जल्दी से जल्दी इतना कहता हूं तूर्ण, जल्दी से जल्दी, न जाने कब श्वास निकल जाए, ये क्या भरोसा है इसका, ये भरोसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए समय अगर नहीं करना चाहिए, ये तो मैं बहुत बार कही है लोगों को भी, अपने फिर करेंगे फिर, ये आदत ही खराब है, फिर नहीं अब भी करेंगे, जितना समय जितनी शक्ति जितना सामर्थ्य हो उसमें लगाना चाहिए, लेकिन समय तो बहुत है, 24 घंटे में चार पांच घंटा छोड़ के समय तो बहुत है, लेकिन उस सारा समय भगवान लगाए तो ग्रस्त को फिर उसमें क्या समय? ग्रस्त की चिंता मत करो। देखो आप बुरा मत मानना, मैं एक बात कहता हूँ, अभी बात मत पैदा हो गई, क्षमा मांग लेता हूँ। आज आपके प्राण निकल जाए तो ग्रस्त का काम कौन करेगा? मेरी सम्मति नहीं है इसमें, आपकी सम्मति से आप करना, मेरे कहने मात्र से मत करना। पर आज अगर मर जाओ तो ग्रस्त का काम कैसे होगा? तो आप अपने विचार से लग गए तो मर गए घर वालों के लिए। अगर काम पक्का करना है यार, ऊंचे दर्जे की चीज है तो फिर परवाह मत करो। यार ऊंचे दर्जे घर का काम है तो फिर उसमें लगो, दूसरी मत जाओ, दोनों मत तोड़ लो। आपके दृष्टि से घर का काम सबसे ऊंचा है तो बिल्कुल मत मानो मेरी बात, वही काम करो, वही मेरा कहना है। आपके भाई घर का काम ही सबसे ऊंचा है तो घर का काम ही करो, फिर दूसरे दृष्टि मत डालो। घर का त्याग ही उत्तम रहा, घर का त्याग कर लेना चाहिए क्या? घर त्याग कर देंगे? मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहूँ का त्याग कर देना, ऐसा मेरी आज्ञा नहीं है, मेरा हुक्म नहीं है, मेरा आग्रह नहीं है। आपको अगर घर त्यागने से कल्याण होता हो तो ब्रह्म को पूछने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, किसी में सलाह लेने की जरूरत नहीं, केवल मेरे कहने से नहीं। मेरा कहना यह है कि आपके घर का काम करना सबसे ऊंचा समझे तो बस यही मेरी सम्मति है। आपको ऊंचा वही समझे तो वही करो, गृहस्थ का तो वही करो, साधु हो तो वही करो, किसी संत के पास जाओ तो वहां चले जाओ, किसी शिष्य बने तो शिष्य बन जाओ, और कोई बनने की जरूरत घर में रहना ठीक है तो घर में ही रहो। खुल दिया है इसके लिए, बिल्कुल कोई बात नहीं करता मैं। आपकी दृष्टि में ऊंचा काम होना चाहिए, आप खुद की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में चाहे ना हो, हम दूसरों को कैसे मान सकते हैं? तो ये देख, ये बात है। और बोल दो भाई, कोई बात हो तो, कोई बढ़िया बात नहीं थी, बढ़िया बात बताओ, ऐसे बढ़िया आपके मन में समय तो नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन मत भैया। अब दूसरी होता आप जानो, और दे नहीं पूर्ण मतदेश विषय सर्वत, और चीज और जगह मिल जाएगी, ये चीज तो यहाँ ही मिलने वाली है, इस जन्म में ही, मानव जन्म जीवन में ये चीज मिलने वाली है। मानव जीव के साथ देवता जन्म में भी ऐसी चीज नहीं है, इतना मौका नहीं है। इस वास्ते ये कहना है अपना, अभी मानव शरीर है सबसे ऊंचा है, सबसे दुर्लभ मानव देह, जीव सरासर जाचत जी। नारायण नारायण।